na bank. Pamiętasz tę scenę jak w Lachenty? Wciął nożem kości, leciał Isaac Hayes. That love and feeling jest we mnie do dziś. Chociaż rzuciłem to, to będzie się tlić jak joint wiosną z urbkiem na schodach. Karol jak John Stockton na lufce asystował nam. To czasy, kiedy skręcałem kostki na desce. Wtedy skręcałem kostki, skręcałem jointy w najlepsze. Wiesz, muzyka Blanty i słodycze do oporu. I tak to życie toczy się po oporu. Toczy się po joyu, zawieszałem, nie grało roli. Ale nie na winę tu jakiejś moralo paraboli, że nigdy nie byłem jakiś dobry na wolno. Ale jestem wolny na dobre, bez torby na bongo. Po prostu teraz mam czysty umysł, wtedy krank. Będę tęsknił, ale nie żałuję jak Edith Piaf. Wielki detektyw z kamelem jak Magda Moek. Wmawiał mi, że jak mam hasz, to jestem narkołykiem i pójdę siedzieć za posiadanie albo sypię. I byłem przestępcą, żeby iść z nim na układ. Nim spostrzegłem się, przyjąłem w pysk za biurka. Mogę wyjść na durnia, że nie umiem bronić dupy, ale nie mogłem zrozum użyć dłoni skutry. W końcu zgasił kamela i skończył wywiad. Zmienił go jego partner, dobry Glina, ale nie wskurał więcej niż ten twardziel but. I uderzyłem do dołka jak Tiger Woods. Smacznie przespałem noc, podjeżdżałem o mor. A następnego dnia podjeżdżałem pod dom, bo dowody na proceder, worki zmiałem na porcję. Ale jedyny proceder w domu miałem na wolcie. Martwego, żal czego jest mieć bardziej niż dość tego. Egoiści, egoisty, zazdrość niszczy, nienawistny. Festyn bliski czy tylko bliskim. Wszystko przez ego, przez niebo, nie da się żyć bez tego. Zabije mnie arytmia, czy mnie coś złości porwie. Wiem jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Będzie mi brak czegoś, to nie jest tak, to spaczy. Nie widziałem fałszu, jak mogłem tak nie patrzeć. Patrzyłem, nie wierzyłem, a wierzyłem zawsze od zawsze. A zwalcza plamę, czy wybacza raczej. Na twarzy uśmiech, a rany zostają. Ja wiedziałem, że tak będzie skandal, jak na skandalu. Obojętność, to jedno, chcę czuć, o tym myśląc. Utraki moich łez, jak smoki Robinson. Tak, tak.